motema o bazwa siniselinga la mulu mobali tomani bambula na bambula linga mwisi oyoyoyo sena ntango na ye kolinga imaima oyoyo likambo te o mama mokili eboyangai te likambo lizwaka se moto nzete te tina kolela balakisinga misapi batongi ngai na banganda bonganda ngai na moya na jura likambo lizwaka se moto nzeteteo imaima oyoyo likambo te o mama mokili eboya ngai teo likambo lizwaka se moto nzeteteo tina kolela balakisinga misapi batongi ngai na banganda bomanda ngai na moya na jura likambo lizwaka se moto nzetete o kisinga misapi batongi ngai na banganda bomanda ngai na moya na jura likambo lizwaka se moto nzeteteo olingo enuni yo iyo oyo abanda bangadie o iyo oyo mobali ya boyinga iyo oyo ngai nasili confiance na la vie babongolinga murabie molingo enuni yo iyo oyo babanda baganye o iyo oyo mobali ya boyinga iyo oyo ngai nasili confiance na la vie babongolinga murabie mombali ya boyinga na mileli nzoto bandekoka eluwa yanga ninga tomisanaka koswana kasi atili kaka bongo teo akangingo elongi sheri ya fashi pinzoli ekomi kotanga lokola mbula mama likambo to yatikinga na mpasi ekosila te na nzela ya lopitalo tokendeke tokokendi na nanie bolinga ekoti nzube motema eleli atengami na yiwiyoyo o chabel molimo enuni yo iyo oyo o chabel abanda baganye o iyo oyo o chabel mobali ya boyinga iyo oyo mama aisili confiance na la vi babongolinga murabie tikalinga nyonso mabele asombelanga naleli lokola mwana mabele ya boyinga nazangingo bolongani nabima na nani moto amonelakanga atomboki eleki amesana kobenganga mimi wa mami adeside na ye iyoyo o chabe na bondeli arma ndenge babondelaka mpepe balangwisalinga mobali batamisi ye moto bambanda basali feti baganye ye lunaku nalika momoke a profite bobo yangai na wela yote iyo yo mo chabe olingo eno ni yo iyo yo oh mama papa na maganye o iyo yo oh chabe mobali ya moinga iyo yo oh mama ayo sili confiance na la vi baboto linga murambi Oya remplace nga Lisolo sena mino kwamba tona komi actualité Mono kwe komi ngo bololo na kia lisusute Akana nga ikokana Ikambo na sala eleka Na bengana kaina ndako na gana manzi ya bosano Kanda ye komi vanjo se souvenir ya mambi Desizo eleki iyo yo Oh chabe Olivo enoni yo iyo